Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 20 Δεκεμβρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύου ουράνιου παράκλητε, πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και ασκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον αυτές ψυχάς ημών. Είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε πριν τις γιορτές. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τα Χριστούγεννα, για τη γέννηση του Χριστού, επειδή είναι η τελευταία φορά. Αλλά τελικά, τα πάντα είναι Χριστούγεννα. Τα πάντα είναι Χριστός, τα πάντα είναι Σταυρός και Ανάσταση. Ό,τι και να διαβάσουμε από τους πατέρες μας, που μιλούν για τον Χριστό, ό,τι και να πούνε, ταυτόχρονα όλα είναι και Χριστός και Σταυρός και Ανάσταση και Χριστούγεννα. Αυτό που αρχικά θέλουμε να επισημάνουμε, που είναι αίσθηση που εισπράττουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως, ιδίως τις μέρες αυτές που είναι πιο πολύς ο κόσμος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κόσμος σαφώς έχει διάθεση να βρει τον Θεό. Έχει διάθεση ο άνθρωπος να βρει ανάπαυση. Έχει διάθεση ο άνθρωπος να βρει την ψυχή του. Αλλά ξεκινάμε από λάθος βάση. Ποιο είναι αυτό που θεωρείται λάθος? Είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμείς οι άνθρωποι στην εξομολόγηση δεν ζητούμε τόσο τον Θεό ή την αποκατάσταση στη σχέση μας μαζί Του, αλλά ψάχνουμε την δικαίωση του εγωισμού μας. Θα δούμε ότι αν ψάξουμε και τον εαυτό μας, συνήθως εκφράζουμε παράπονα, εκφράζουμε τους καημούς μας, στους οποίους καημούς μας κεντρική αναφορά δεν είναι η αναζήτηση της ζωής ή η κατανόηση του άλλου, αλλά είναι η προσωπική μας δικαίωση. Μάλιστα, είναι πιο κατανοητό αυτό ιδίως στα ζευγάρια, που σπανιότατα όταν κάποιο ζευγάρι εξομολογείται έρχεται να καταθέσει τη δική του ευθύνη, το δικό του λάθος, αλλά εκφράζει το παράπονο του για τον σύντροφό του, ότι δεν του φέρεται καλά. Και αυτό μάλιστα πιο έντονο είναι σε ανθρώπους που έχουν μια διαδρομή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, που ίσως αυτή η διαδρομή δεν είναι τόσο ζωντανή, γιατί μέσα στην πάροδο του χρόνου έχει πέσει μια συνήθεια, σε έναν εφησυχασμό. Και μπορούμε να διακρίνουμε ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία 20-30 χρόνια να κάνουν την οικογένειά τους. Θεωρούν ότι είναι νόμιμοι ενώπιον του Θεού, ότι εξασφάλισαν τον Θεό, και αυτό τώρα που τους μένει είναι εκφράσει το παράπονό τους, ότι δεν λαμβάνουν αυτό που προσδοκούσαν ή αυτό που αξίζουν, και ψάχνουν έναν τρόπο να δικαιωθούν μέσα σε αυτό, να βρουν αυτό που ζητούν. Και συμβαίνει άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο, να έρχονται ξαφνικά και να σου λένε: ξαφνικά δεν ξέρω γιατί, για κάποιο λόγο, από κάποιο αφορμή επιστρέφω. Και έρχεται άλλος και σου λέει: είμαι 30 χρονών. Λέω: γιατί πρώτη φορά εξομολογούμε? Γιατί εξομολόγησες πρώτη φορά? Γιατί κατάλαβα ότι 30 χρόνια είμαι νεκρός και θέλω κάτι να βρω να ζωντανέψω. Αυτό είναι πιο δυνατό, πιο αληθινό, ή μάλλον αυτό είναι το αληθινό σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό δεν λέγεται για να κατακριθεί κανείς ή να απογοητευθεί, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει όμως και πρόταση, υπάρχει και λύση. Ας πούμε, και τα Χριστούγεννα όπως τα ζούμε στην ουσία δεν είναι η αφύπνιση της καρδιάς μας. Δεν είναι μια αφορμή εγρήγορση, θα διαβάσουμε. στη συνέχεια από το Γέροντα Πορφύριο ένα κεφάλαιο που μου λέει για την εγρήγορση, που λέει είναι έρος για τον Θεό η εγρήγορση. Δηλαδή ένα στοιχείο που είναι δηλωτικό της αληθινής σχέσης και της αγάπης είναι η εγρήγορση. Λοιπόν, η γιορτή, μάλιστα αυτή η κεντρική γιορτή, η σάρκωση του Λόγου του Θεού, είναι μια αφορμή αφύπνισης για να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε μια πνευματική εγρήγορση και όχι ένα ξόδεμα και μια σπατάλη της εσωτερικής μας δύναμης σε έναν κοσμικό τρόπο ζωής, σε ένα πανηγύρι του περιτού. Αλλά είναι αναζήτηση του ουσιαστικού. Έχουμε λοιπόν την πτώση μας που εκφράζεται μια διαδικασία να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να δικαιώσουμε τον εαυτό μας έξω από τη σχέση του Θεού, τη σχέση με τον Θεό και τη χάρη του Θεού, και ταυτόχρονα ένα πανηγύρι και ένας γιορτασμός του ψεύδους στο όνομα των Χριστουγέννων, της γέννησης του Χριστού. Και αυτό αποτυπώνει την εσωτερική μας, την πνευματική μας κατάσταση. Για παράδειγμα, αν κανείς θεωρήσει ότι η γέννηση του Χριστού είναι μια αφορμή για ένα πανηγύρι, βεβαίως είναι πανηγύρι, αλλά τι εννοεί ο καθένας πανηγύρι, πώς το εννοεί, αυτό δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς του, την αναζήτησή του. Αν θεωρεί να μαζευτούμε οικογένεια, να περάσουμε πολύ όμορφα, να βοηθήσουμε για κανέναν άνθρωπο και τι ωραία και τι καλά, αυτό τι δηλώνει, ότι ζει το ψυχολογικό του παραμύθι ο άνθρωπος και μέχρι εκεί. Αν όμως το πανηγύρι είναι το ζωντάνημα της καρδιάς μας, είναι η διαδικασία να αληθεύει η ζωή μας και η αγάπη μας να αληθεύει, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την εμπειρία, το ότι οτιδήποτε άλλο που βγαίνει στο ψυχολογικό πλαίσιο, πεδίο του ανθρώπου, είναι μια έκφραση της εσωτερικής του αλήθειας, δεν είναι απομονωμένο από την πνευματική του κατάσταση, δεν ξεχωρίζει. Ταυτόχρονα δε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε παραδείγματα Αγίων που είναι τελείως αντισυμβατικά, έξω από τα πλαίσια που έχουμε μάθει. Και αυτό θα πούμε ένα παράδειγμα, μια ιστορία που είναι πολύ δυνατή, που μας βγάζει έξω από τα συνηθισμένα και μας προκαλεί, μας δηλώνει την πτώση, αλλά μας δίνει και την ελπίδα. Λοιπόν, ποιο παράδειγμα, είναι ο βίος του Αγίου Βονιφάτιου και της Αγλαΐδος που γιόρταζε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου. Θα το πούμε συνοπτικά. Η Αγλαΐς ήταν μια αρχόντισσα στο Βυζάντιο, πλούσια, που είχε στην υπηρεσία της πολλούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο Βονιφάτιος, που αναλάβαινε τα οικονομικά της περιουσίας και σαν λογιστής και σαν γραμματεύς. Και αυτοί είχαν μια παράνομη ερωτική σχέση, η οποία όμως ήταν και ευλαβής, ήταν και φιλάνθρωποι, κάναν και λιμοσύνη και πίστευαν στον Θεό, και παρόλα αυτά είχαν μια σχέση, λέει ο βίος τους, καθημερινής αμαρτίας. Όμως κάποια στιγμή η Αγλαΐς αποφασίζει ότι πρέπει να αλλάξω ζωή, και μέσα στην πίστη που έχει για τον Θεό ζητά από τον Βονιφάτιο, δεν πας εκεί στην Ανατολή που έχει τόσους μάρτυρες, να φέρεις κανένα λείψανο μάρτυρος να μας βοηθήσει? Και ο Βονιφάτιος γελώντας λέει, θα σου δώσω το δικό μου λείψανο. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, ντροπή σου να χλεβάζεις τα πνευματικά. Αλλά αυτός είχε άλλο σκοπό. Και τότε δέχεται, το ετοιμάζουν με κάποια συνοδεία, το γεμίζει με πλούτο, με χρήματα, με όλα τα αγαθά, για να πάει στην Ανατολή να βρει εκεί που γίνονται οι αρένες των Αγίων, να βρει κάποιο λείψανο μάρτυρος και να το φέρει. Πηγαίνουν λοιπόν μακριά στην Ανατολή και η συνοδεία έχασε τον Βονιφάτιο, και αυτός μάλιστα και άλλη συνοδεία ήταν και λίγο μπεκρούλιακας, διασκέδε, λέει θα είναι σε καμία ταβέρνα και θα πίνει, σε κανένα, πώς το λένε, καπηλιώνε. Αυτός όμως πήγε εκεί που ήταν οι μάρτυρες, και ο ίδιος τελικά βρίσκει την ευκαιρία και ομολογεί τον Χριστό και γίνεται μάρτυρας. Έρχονται και τον βρίσκουν οι συνοδεία και συγκλονίζονται από το θέμα που είδαν και μεταφέρουν, όπως όπως ομολόγησε και όπως είχε υποσχεθεί στην Αγλαία το λείψανό του. Ένας μάρτυρας της Εκκλησίας. Βλέποντας το αυτό, η Αγλαή συγκλονίζεται και ζει οσιακών βίων και γίνεται και αυτή η Αγία. Και η Εκκλησία έχει τους τάφους κοντά το ένα στον άλλο και έκανε και Εκκλησία στη μνήμη τους. Βλέπετε λοιπόν από τη μια κατάσταση στην άλλη, αλλά πότε, όταν ο άνθρωπος έχει συνείδηση Χριστού, δηλαδή έχει ζωντανή μέσα του την καρδιά και τη συνέστηση της αμαρτίας και αναλαμβάνει την ευθύνη της αμαρτίας. Αυτό είναι έξω από τα συνηθισμένα που έχουμε μάθει. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την πορεία με ένα δικό μας συμβατικό τρόπο, όπως είναι όλα τα παιδιά του κατηχητικού, μέσα σε ένα βολεμένο αστικό τρόπο ζωής που φτιάξαμε τα αγγελουδάκια μας, τα λαμπάκια μας, τα δεντράκια μας και τελικά ανάβουν τα λαμπάκια της ψυχής μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτά λοιπόν σε μια εισαγωγή για να καταλάβουμε το πνεύμα εδώ του γέροντος Πορφυρίου. Λοιπόν, να η κατάντια μας, να και η δυνατότητά μας, στο χέρι μας είναι. Όσο ο άνθρωπος κρατάει το πρόβλημα στον εαυτόν του και αναζητεί με κάθε τρόπο την δικαίωση, δεν μπορεί να βρει τον Θεό, δεν μπορεί να βρει την χαρά της καρδιάς του. Να δούμε τι λέει ο γέροντας Πορφύριος. Να έχετε, λέει, συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νους σας θα αποκτήσει, τι λέει, ευληγησία. Ακούστε, ευληγησία. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό θα σας πω, που συμβαίνει συνήθως σε όλα τα ζευγάρια. Έρχεται ο άντρας μέσα να εξομολογηθεί και λέει «Δυσκολεύομαι το παιδί μου, τσακωνόμαστε, δεν μ' ακούει, είναι στην εφηβεία του, περνάει δύσκολα και με τη γυναίκα μου δεν συνεννοούμαστε». Τελειώνει αυτό. Η γυναίκα που θα πει, τι θα πει? «Δεν μπορεί να συζητήσει καθόλου, δεν συζητεί καθόλου ο άντρας μου μαζί μου». Και κάνει ό,τι θέλει με το παιδί και τρώγονται και δεν μπορούν να πάω ανάμεσά τους για να βγάλω μια άκρη. Αυτό είναι κλασική περίπτωση. Όλοι νομίζουν μόνο στο σπίτι του συμβαίνει. Λοιπόν, και εκεί αναγκάζεις να φωνάξεις και τον άλλο μέσα. Και του λες, γιατί δεν κάνεις κουβέντα με τη γυναίκα σου? Τι να κάνω, πάτερ μου, όποτε ανοίξω το στόμα με κρίνει, με ελέγχει και μου κρινιάζει. Λες τη γυναίκα, γιατί το κάνεις αυτό, αφού δεν μου λέει βλακίες. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να συνηθίσει, δεν με καταλαβαίνει. Είναι στον κόσμο του. Και λες τον άλλο, γιατί είσαι στον κόσμο σου? Γιατί με πιέζει, γιατί με γκρινιάζει, γιατί με ελέγχει. Λες την άλλη, γιατί γκρινιάζει, γιατί δεν με καταλαβαίνει και δεν ξέρεις από ποιον αρχή. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Και κάνεις ένα αγώνα να δεις από πού ξεκινά η αρχή. Η αρχή ξεκινά γιατί δεν υπάρχει ευληγησία. Και είναι εκπληκτικό ότι κανείς δεν έρχεται να κρίνει τον εαυτό του. Το πρόβλημα μας είναι ότι έχουμε μια τάση φυγής από την πραγματικότητά μας. Έχουμε μια τάση φυγής από την καρδιά μας. Έχουμε μια τάση φυγής από τη δική μας πτώση. Έχουμε μια τάση φυγής από τη δική μας ευθύνη. Και αυτό, γιατί υπάρχει μνήμη Θεού. Το πρόβλημα δεν είναι έξω από εμάς. Δεν είναι στον απέναντί μας, είναι μέσα μας. Αυτό ποτέ δεν το συνειδητοποιούμε. Γιατί? Μα η καρδιά μας είναι τελείως ξένη. Τον άλλο τον ξέρουμε καλύτερα από τον εαυτό μας. Τον αναλύουμε καλύτερα από τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να έχεις επαφή με τον εαυτό σου αν δεν έχεις μνήμη Θεού. Γιατί πολύ απλά. Όταν έχεις μνήμη Θεού, αυτό είναι πνευματική ακτινογραφία που σου κάνει να ξέρεις τα εντός σου. Όπως πας στο γιατρό και έχεις κάποιο πόνο, σου λέει κάνει ένα υπέροχο, κάνει μια ακτινογραφία, κάνει μια αξονική, κάνει μια μαγνητική. Γιατί? Να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Η πνευματική αξονική τομογραφία είναι η μνήμη του Θεού. Ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στον Θεό. Και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, τότε αποκτούμε αυτή την ευληγησία να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουμε τον άλλο, να μπαίνουμε στον ψυχισμό του, να αποκτούμε μια δύναμη συναισθηματικής νοημοσύνης να καταλαβαίνουμε την εσωτερική κατάσταση του άλλου από το βλέμμα του, από την κίνησή του, από την αντίδρασή του. Όποιος δεν μπορεί να περιγράψει, να κατανοήσει τον ψυχικό κόσμο του άλλου από την εξωτερική του αντίδραση, είναι βλάκας. Είναι βλάκς. Πραγματικά. Ένας άνθρωπος τελείως κούφιος, μπορεί να ξέρει τα πάντα να τα, σαν γνώσεις. Να ανοίγει τον υπολογιστή και να γεμίζει όλο γνώσεις. Αλλά δεν μπορείς με ένα βλέμμα να καταλάβεις τον άλλο τι του συμβαίνει και αναλόγως να φερθείς, είσαι ένας κουτός άνθρωπος. Και είσαι κουτός γιατί δεν έχεις καθόλου επαφή με τον εαυτό σου. Τα αισθητήρια σου είναι απονευρωμένα, είναι νεκρά. Όταν λέμε πνευματική νευλήγησία είναι αυτό. Αλλιώς είσαι κοιμισμένος. Κοιμισμένος είσαι. Λοιπόν, η ευλήγησία, λέει, του νου έρχεται από την εγρήγορση. Αυτό. Δηλαδή από το ξύπνημα. Από αυτή την εσωτερική κίνηση να αντιλαμβάνεις τα πράγματα. Να μην είσαι νοχελικός. Να μην είσαι νοθρός. Εμείς μπερδέψαμε την ταπείνωση και την πραότητα με την νοθρότητα. Η νοθρότητα είναι ψυχολογική αναπηρία. Δεν είναι χάρισμα. Δεν είναι αρετή. Δεν μπορείς να αναζητείς το απόλυτο. Να ταλαιπωρείσαι σε αυτή την αναζήτηση. Να κλονίζεσαι. Να συγκρούεσαι με τον Θεό. Να παλεύεις με την καρδιά σου και να είσαι κοιμισμένος και νοθρός. Η νοθρότης, αυτή η κατάσταση ακηδείας, προέρχεται από την απελπισία ότι είναι ανέφικτο να γευτούμε τον Θεό και αυτή η απελπισία ακυρώνει τις εσωτερικές δυνάμεις που έχουμε και οδηγούμεθα στην νοθρότητα, στην αδιαφορία. Η πνευματική αδιαφορία που συμβαίνει στους χριστιανούς μέσα από μια διαδρομή μέσα στην Εκκλησία χρόνων δεν προέρχεται απλά από τη συνήθεια. Προέρχεται από την απελπισία ότι ο Θεός για μένα δεν είναι ένας πραγματικός ζωντανός Θεός που μου μιλάει. Και τότε το έκανα μία μνήμη, μία ανάμνηση του παρελθόντος και αυτό άρχισε σιγά σιγά να σβήνει και είμαι μια ένα παραμυθά και μια ιστοριούλα, έτσι να περνάμε τον καιρό μας. Εγρήγορση, λέει, είναι ο έρος για τον Θεό. Ο έρωτας, η αγάπη, είναι εγρήγορση. Είναι ξύπνημα, είναι αφύπνιση. Αν κάποιος λέει ότι αγαπώ, αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν αγαπάει. Αν κάποιος λέει αγαπώ, αλλά έτσι μου ήρθε, δεν πέρασε από το μυαλό μου, έτσι μου βγήκε, είναι ψεύτης. Αυτό που αισθάνεται όμως δεν είναι αγάπη, όχι. Είναι έρωτας του εαυτού του. Είναι ένας αυτοερωτισμός. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνει. Συνήθως όταν λέμε αγάπη, εμείς εννοούμε τον έρωτα, δηλαδή την τροφοδότηση του ναρκισισμού μας, που είναι στην ουσία μια αίσθηση αυτοερωτισμού. Στον άλλο αποκαλύπτεται ένας άλλος εαυτός μας και στην ουσία αγαπούμε τον εαυτό μας και όχι τον άλλο. Γι' αυτό τον λόγο δεν έχουμε εγρήγορση. Γι' αυτό τον λόγο απαιτούμε από τον άλλο. Γι' αυτό θέλουμε την ησυχία μας. Δηλαδή θέλουμε τον άλλο να μας λατρεύει. Γι' αυτό αντιδρούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τον άλλο στη συνέχεια. Είναι ο μεγάλος μας εραστής και ταυτόχρονα ο μεγάλος μας εχθρός. Γιατί αυτές οι προσδοκίες που είχαμε δεν ικανοποιήθηκαν. Γιατί οι προσδοκίες που είχαμε δεν να βγούμε από τον εαυτό μας και να συναντήσουμε τον άλλο και να γνωρίσουμε αυτόν τον πραγματικά άλλο. Αλλά θέλουμε τον άλλο να είναι υπηρέτης του εαυτού μας. Δούλος και τροφοδότης του συναισθηματικού μας κόσμου. Της συναισθηματικής μας δεξαμενής, που σημαίνει ένα πραγματικό κλείσιμο στον εαυτό μας. Όμως λέει ότι ο έρωτας για τον Θεό, αλλά και για τον άνθρωπο, είναι γρήγορος, είναι ξύπνημα. Είναι καλημέρα, δεν είναι καληνύχτα. Είναι να έχεις τα πάντα στο νου και στην καρδιά. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Στο όρος μπορεί να συμβεί κάτι που μπορεί κάποιος να παραξενέψει. Στα μοναστήρια, για παράδειγμα, τις μεγάλες γιορτές που έχει τόσες ακολουθίες, θα δεις κάποιος ούτε καν να πατούσε στην ακολουθία. Γιατί έχουν διακονήματα, ίσως στο μαγείριο, να ετοιμάζουν το φαγητό. Και λες, τι γίνεται εδώ πέρα, θα κάνουν προσευχή αυτή. Λένε ότι η δουλειά είναι προσευχή. Εκείνη τη στιγμή η διακονία που κάνουν γίνεται για τον Χριστό και άρα είναι προσευχή, άρα είναι θεία λειτουργία. Η γυναίκα όταν θα γεννήσει, όταν θα έχει 2-3 παιδιά, δεν προλαβαίνει να πάει στην εκκλησία ή πάει τελευταία στιγμή. Αν το κάνει για τον Χριστό, δεν είναι λειτουργία και αυτό? Γιατί η καρδιά όμως της γυναίκας δεν καλύπτεται? Γιατί το κάνει με άγχος? Το κάνει για τον εαυτό της, το κάνει για να αποδείξει ότι κατάφερε, το κάνει για τον άντρα της, το κάνει για τα παιδιά της. Δεν βλέπεις το πρόσωπο του συζύγου, των παιδιών, τον Χριστό. Βλέπει την αγωνία της να πετύχει. Ναι, ναι, εντάξει. Γι' αυτό δεν αναπαύεται. Επομένως, είναι να έχεις τα πάντα, είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λακτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ. Δηλαδή η μνήμη του Θεού είναι οι προσευχές, είναι η νοερά προσευχή. Δηλαδή με την επανάληψη, τη διαρκή επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας, σιγά σιγά αποτυπώνεται μέσα στο νου και στην καρδιά μας το όνομα του Χριστού. Με τις προσευχές της Εκκλησίας λοιπόν γίνεται αυτό, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρεί από την Άγια Γραφή και άλλα πνευματικά βιβλία. Δηλαδή όλη αυτή η πνευματική τροφοδοσία με κεντρικό άξονα την ωραία προσευχή, την προσευχή, τότε σιγά σιγά μένει μέσα στο νου και στην καρδιά μας η μνήμη του Θεού. Αυτό λέει, βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με ξαναγκασμό, αλλά κυρίως με δια της Θείας Χάριτος. Δεν γίνεται λοιπόν με εξαναγκασμό. Δεν μπορεί κανείς με τη βία να οδηγηθεί στον Θεό. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει ελεύθερα. Να έχει αγαθή προαίρεση. Όλα λοιπόν, όπως θα δούμε και πιο μετά, τα κάνει η Θεία Χάρις. Αλλά όμως θέλει η Θεία Χάρις τις προϋποθέσεις. Και ποιες θέτει ο γέροντας εδώ, αλλά και οι πατέρες μας ως προϋποθέσεις? Την ταπείνωση και την αγάπη. Τη συνέστηση ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τη συνέστηση του κενού μας, τη συνέστηση της αναπηρίας μας, τη συνέστηση της αξιότητάς μας, δια της οποίας γεννάται η συμπάθεια προς τον αδελφό μας. Όταν κανείς νιώθει δυνατός και αυτάρκης, δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο, δεν μπορεί να το συμπαθήσει τον άλλον. Μόνο ένας ταλαιπωρημένος, ένας δυσκολεμένος, ένας πληγωμένος άνθρωπος που διαχειρίζεται τον πόνο του με έναν τρόπο χωρίς εγωισμό, μπορεί να αισθανθεί, να συμπαθήσει, να αγαπήσει τον άλλον. Αν ζείτε, λέει, μέσα στη Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το θείον, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Δηλαδή, τι σημαίνει αμαρτία, τι σημαίνει καλό, τι σημαίνει κακό? Όταν κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας το καλό, δεν έχει χώρο το κακό. Αν όμως απομακρυνθούμε από αυτή την αίσθηση του Θεού, τότε υπάρχει χώρος μέσα μας για το κακό. Πότε ο άνθρωπος εκτρέπεται? Όταν χάσει την χαρά της καρδιάς του. Όταν χάσει την παρουσία του Θεού. Όταν απομονωθεί ο άνθρωπος. Όταν χωριστεί ο άνθρωπος. Τότε είναι ευάλωτος για το κακό. Τελικά ποιος είναι ευάλωτος για την αμαρτία? Ο χωρισμένος άνθρωπος. Ο απομονωμένος άνθρωπος. Και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Όταν μάλιστα ο πονηρός θέλει να κάνει τον άνθρωπο ό,τι θέλει, να τον διαλύσει, τον απομονώνει. Και ψυχικά και πνευματικά και σωματικά. Όταν θα δείτε κάποιον άνθρωπο στο όνομα δήθεν του καλού να απομονώνεται, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πληγωμένος ο εγωισμός του, απομονώνεται και τότε είναι πολύ ευάλωτος για το κακό. Θα πει χίλια δύο πράγματα. Θα πει: εγώ απομονώμαι γιατί μου κάνουν ζημιά οι άνθρωποι. Γιατί θέλω να βρω τον Θεό. Θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό. Έρχεται μια και μου λέει: «Κοίταξε, πάτρο, μην τα πω καλά στο σπίτι. Τσακώνω με τον άντρα μου γιατί επεμβαίνουν τα πεθερικά σπίτι. Οι οποίοι του βάζουν λόγια και μου προκαλεί προβλήματα. Λέω: είσαι σίγουρο, το ξέρει, το φαντάζομαι. Καλά, λέω. Και δεν μου λε, τι λέω. Και τι θα κάνει, πάτρε, εγώ βρήκα μια λύση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί εσύ. Επειδή με χαλάνε πνευματικά, λέω να μην ασχολούμαι μαζί του και να δω τα πνευματικά μου. Ωραία λύση. Τι είναι αυτό το πράγμα, μια πράξη εγωισμού. Και λέω: υπάρχει και καλύτερη λύση. Να του στείλει προσευχές, να πεθάνουν, να εξαφανιστούν του καταραστέ, να μην του ξανά μπροστά σου και να κάνει μια άνεση τα πνευματικά σου. Πάτρε, με δουλεύετε. Ιδέα σου είναι. Απλώς εκφράζω πιο παραστατικά αυτό που θέλεις να μου πείστε, λέω. Και μου λέει, εσείς που ξέρετε, όμως πέστε μου τι πρέπει να κάνω. Εσείς που ξέρετε παραπάνω. Δεν ξέρω παραπάνω. Όσα ξέρεις, ξέρω. Το θέμα είναι αν θέλεις εσύ να οδηγήσεις σε ένα άλλο δρόμο. Επομένως, όσο ο άνθρωπος απομονώνεται, τόσο είναι ευάλωτος. Η κατά Θεόν απομόνωση έχει αρχοντιά. Δεν φαίνεται, δεν είναι επιτηδευμένη, δεν έχει πληγή, δεν έχει παράπονο, δεν έχει πικρίες. Είσαι λεβέντης, κινείσαι με έναν πολύ όμορφο και κοινωνικό τρόπο, σέβεσαι τους ανθρώπους και ένα διακριτικό τρόπο έχεις τον χρόνο σου και τον χώρο σου. Αν όμως με έναν επιτηδευμένο τρόπο, γεμάτος πικρίες, πας δίθεν να κάνεις τα πνευματικά σου γιατί έχεις πειραχθεί από τους ανθρώπους, τότε θα φας το κεφάλι. Άμα βλέπετε νοθρότητα, λέει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Δέστε τι, πόσο παραστατικά το λέει συνέχεια. Εμείς πολλές φορές, λέει, όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε, πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, και όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί, και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Δέστε και πόσο απλά τα λέει. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ζωντανή σχέση του ή το παλεύει, είναι τακτοποιημένος ο τρόπος ζωής του. Είναι συγκροτημένος. Έχει τάξη. Ένας μπερδεμένος άνθρωπος που έχει σύγχυση και δεν μπορεί να ρυθμίσει τα τη ζωή του και μια από εδώ και μια από εκεί και μπλέκει επιθυμίες, μπλέκει και στόχους, μπλέκει την ώρα του, μπλέκει τα μπούτια του, δεν είναι του Θεού αυτός ο άνθρωπος, κάτι δεν πάει καλά. Η τεμπελιά, λέει, είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς, ρεμπέλα θα ζείτε. Και λέει πιο συγκεκριμένα, εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, ο αγώνας πνευματικό, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος «ξέχασα», «δεν μου ήρθε», «μα δεν το κατάλαβα», «μα δεν λειτουργήσα με πονηριά», «έτσι μου βγήκε», «δεν το πιστεύετε, πάτερ, έτσι μου βγήκε». Μα το κακό είναι ότι έτσι σου βγήκε. Και σου βγήκε έτσι γιατί δεν λειτουργεί η καρδιά σου. Δεν λειτουργούν οι αισθήσεις. Δεν λειτουργεί ο νους και η καρδιά να αντιληφθείς. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Λέει, έχουμε πρόβλημα στη σχέση και ο καθένας κατηγορεί τον άλλο. Η ιστορία ξεκινά από εδώ, από αυτή την εσωτερική αίσθηση, από αυτή την ευληγησία να καταλάβω τον άλλο. Ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο αυτό της αναζήτησης του Θεού και το τελευταίο του κύτταρο είναι ξύπνιο. Είναι ξύπνιος, είναι έξυπνος. Καταλαβαίνει, όχι με την έννοια τη διανοητική, να έχει ευστροφή ανοός, αλλά γενικότερα όλο του το είναι, κατανοεί. Και τότε τι κάνει, ψάχνει τρόπο να συμφιλειωθεί με τον άλλο. Και τότε έχει πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί τον άλλο τον κάνει αληθή. Δηλαδή τον κάνει να μαλακώσει η καρδιά του. Άρα αυτό που λέμε είναι δίστροπος ο άλλος δεν είναι και τόσο αλήθεια. Μα είναι, είναι προβληματικός ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά εσύ αν γίνεις ξύπνιος, κατά Θεόν ξύπνιος, έχεις πολλές προϋποθέσεις και δυνατότητες να παίξεις με τον άλλο. Όχι για να τον εκμεταλλευτείς. Τον κάνεις μαλακώσει η καρδιά του. Να του φερθείς με τέτοια αρχοντιά και διάκριση που δεν θα πάρει κανείς είδηση ούτε ο ίδιος τι έχει αλλάξει. Θα νομίζει κιόλας ότι και αυτός έκανε την όλη ιστορία και άλλαξε το πράγμα και σε σχέση. Δεν θα καταλάβει και ποιος έκανε την αρχή. Γιατί μέσα σε αυτή την τάξη του Θεού υπάρχει ταπείνωση. Δεν το κάνεις για να προβληθείς. Η κοσμική συνήθεια ποια είναι, και αυτή είναι η διάκριση του Θεού. Λες, αυτός κάνει αυτό, εγώ είμαι αυτός. Έχω κάτι παραπάνω από αυτό, ξέρω και το λάθος, θα το διορθώσω. Αυτό φυγαίνει και άλλος νιώθει άσχημα. Νιώθει ότι τον ελέγχεις, ότι το παίζεις καλύτερος. Πόσοι λένε, τι μας το παίζεις, Άγιος, μας το παίζεις Αγία. Φέρεις ευθύνη που βγάζεις σε ένα αγιωτικό πλαίσιο στον άλλο, με τον τρόπο σου, με το κηρυγματάκι σου, ξέρεις, με την κρίνια σου, με τις προσευχούλες σου δήθεν. Φέρουμε ευθύνη. Είναι ψεύτικο αυτό που βγαίνει. Δεν είναι αληθινό. Βγαίνει με μια αίσθηση υπεροχής εναντί του άλλου. Κι άλλος πνίγεται και δεν μπορεί να εξηγήσει τον άλλο. Αντικειμενικά δεν έκανε κάτι άσχημο. Λες, έκανε αυτό που έπρεπε. Και μάλιστα έχει τραβήξει τόσα και προσπάθηση για τον σύντροφό του, για τον φίλο, κάνει τα πάντα. Αλλά αυτό είναι εσωτερικό. Είναι το πνεύμα που κάνουμε κάτι. Και ο πνευματικός μπορεί να το καταλάβει. Ότι μέσα σε όλα αυτά υπήρχε ένας κρυμμένος εγωισμός. Μια αίσθηση ότι αυτά τα έκανα με τις δικές μου δυνάμεις, με μια αίσθηση υπεροχής που ήταν πολύ κρυφή. Κι άλλος όμως εισέσπρατε αυτή την αίσθηση της ανωτερότητας και πνιγότανε, δεν ελευθερνότανε. Αυτό όμως που γίνεται εκ του Θεού βγαίνει τόσο φυσικά, τόσο απλά, τόσο ανάλαφρα, τόσο γλυκά, τόσο απαλά. Είναι λεπτή άβρα ο Θεός, δεν είναι κάτι που μας πνίγει. Είναι κάτι που μας δίνει αξία. Κι άλλος εισπράττει έτσι μια αρχοντιά, μια ευγένεια και δεν νιώθει ότι κάτι έγινε. Βρίσκει ο άνθρωπος στην προσωπική του αξία. Πολλές φορές, για παράδειγμα, είτε όταν προσευχόμαστε, είτε καμιά φορά στην εξομολόγηση, συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Χωρί προσευχόμαστε, όπως κάθε φορά. Και τότε στην προσευχή μαλακώνει η καρδιά μας, γιατί αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας κατάλαβε. Και στην εξομολόγηση μπορεί να λέμε, ο πνευματικός να μην λέει τίποτα, να ενεργήσει η χάρη του Θεού και να καταλάβουμε ότι ο πνευματικός μπήκε στην καρδιά μας και μας κατάλαβε. Τότε δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Ο άνθρωπος ανοίγεται, νιώθει τη χάρη του και τελείωσε το παραμύθι. Και νιώθει αυτή τη γλύκα του Θεού. Δηλαδή τι είναι, όλη αυτή την αποκατάσταση της σχέσης την κάνει το Πνεύμα του Θεού, την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το θέμα είναι αν είμαστε φορείς αυτού του Άγιου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα φέρει μια έτσι εσωτερική γαλήνη που δεν μας νοιάζει ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Νιώθουμε τη χαρά της ενότητας, τη χαρά της σχέσης. Όταν όμως κάτι δικό μας είναι τόσο βασανιστικό, το προσπαθούμε από εκεί, το αναλύουμε από εκεί, αλλά δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, είναι του Πνεύματος του δικού μας. Και τα πράγματα τα κάνει θάλασσα, τα ταλαιπωρεί. Επομένως η αίσθηση που έχουμε καμιά φορά ότι δεν βγαίνει άκρη στη ζωή μας είναι γιατί είναι η δική μας ενέργεια και, όχι, και δεν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να δράσει. Γιατί δεν έχουμε αυτή την πνευματική εγρήγορση να έχουμε τη ζωή μας, να η ζωή μας δεν είναι αναφορά προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που έχει αυτήν, δηλαδή δέστε, ας πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στον ανθρώπινο ψυχισμό και ακούει πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαΐνη. Μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την καλλιέργεια μπορεί να αντιληφθεί το α ή το β ή το γ. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και αν έχει μάλιστα καλό λογισμό και καλή διάθεση μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να καταλάβουν κάποια πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν ο άνθρωπος να έχει παιδευθεί στην αναζήτηση του Θεού, στην ζωντανή σχέση με τον Θεό και παλεύει με την καρδιά του για αυτή τη σχέση. Δεν υπάρχει μέρος του εαυτού του ανθρώπου που να μην μπαίνει στη διαδικασία φωτισμού. Τότε δεν μπορείς να λες «δεν πρόσεξα». Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει πώς θα καλημερίσει τον άνθρωπο. Δεν λέει «πέρασε δίπλα μου κάποιος και δεν τον βλέπω». Τον είδα τον άνθρωπο, ξέρω πώς να του φερθώ, ξέρω πώς να του μιλήσω, ξέρω πώς να τον κάνω να αισθανθεί όμορφα, ξέρω πώς να τον αναπαύσω. Δεν είμαι αγενής, είμαι ευγενής. Δεν είμαι ιδιάκριτος, είμαι διακριτικός. Ξέρω πώς να τον αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο. Και αυτά δεν γίνεται με κόπο. Σου λέει άλλος, σου λέει πάτρε, πώς να τον φροντίνω, είτε με αυτό που είπατε. Ω, καληνύχτα. Αυτό βγαίνει την καρδιά του ανθρώπου αυθόρμητα. Πώς όταν ερωτεύεσαι, ξέρεις πώς να κολακεύσεις τον ερωτά σου, πώς το ξέρεις αυτό. Αμέσως καταλαβαίνεις. Και την τρίχα πώς θα την βάλεις, και το μαλάκι πώς θα βαφτίσεις, πώς θα κινηθείς, πώς θα κουνηθείς, τα κουνάκια θα φορέσεις. Αυτά πώς θα ξέρεις. Ξέρεις τι αρέσει, αμέσως καταλαβαίνεις. Παίρνεις πληροφορίες. Από την κίνηση του λες τι του αρέσει, τι γουστάρει, τι τον προκαλεί, αυτό θα κάνω. Πώς θα καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και με τον Θεό. Μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο τι τον αναπαύει ή όχι, ανάλογα εμείς τι διάθεση έχουμε μέσα μας. Και αυτός πραγματικά που έχει τις περισσότερες προϋποθέσεις για να καταλάβει τον άνθρωπο, και αυτός που είναι βαθιά έξυπνος, είναι τελικά ποιος? Ο σταυρωμένος, ο πονεμένος άνθρωπος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σταυρός και πόνος από την απουσία του Θεού και την αναζήτηση του Θεού. Αλλά και σε ένα ακόμα πιο φυσικό, ψυχολογικό πλαίσιο, ο άνθρωπος που πέρασε δύσκολη ζωή, είτε οικονομικά, είτε ψυχολογικά, είτε προβλήματα υγείας, πέρασε πόνο στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να καταλάβει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Πολύ περισσότερο όταν στην αναζήτηση του Θεού περιέχονται όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν θέλουμε να δούμε τι είδους πνευματική ζωή έχουμε και σε ποια φάση είμαστε, από εδώ εξαρτάται. Μόνο ο άνθρωπος που είναι ευαίσθητος και το πλαίσιο της, το πλαίσιο του ηθικού του κώδικα ξεφεύγει από τα συμβατικά και είναι τόσο ευρύτατο. Δεν μιλούμε για άμβληση ηθικής συνειδήσεως, αλλά ο ηθικός του κώδικας ξεπερνάει τα συνηθισμένα στο όνομα της ίασης του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Αν όμως είμαστε εγκλωβισμένοι στα οχυρά μας, στα θρησκευτικά μας οχυρά, και έχουμε τις δικές μας οχυρώσεις θρησκευτικές, εκκλησιαστικές, για να νιώθουμε ασφαλείς ή κοινωνικές, ναι, είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά όχι του Θεού άνθρωποι, όχι ελεύθεροι άνθρωποι, όχι καρδιακοί άνθρωποι, όχι ευαίσθητοι άνθρωποι, άνθρωποι μέσα στην νοθρότητα, την υπαρξιακή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει ορίζοντα μεγάλων και δεν έχει ευαισθησία, δεν μπορεί να είναι του Θεού. Είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος που κάτι προσπαθεί να κάνει. Λέει ένα άλλο παράδειγμα ο γέροντας. Στα απλά πράγματα θα καταλάβουμε. Στο Άγιο Όρος λέει, στο κελί που έχω, ήταν κάποτε στο όρος ο γέροντας, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούλια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε η μπετούλια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακουγόταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσα να ανοίξω χωρίς να κάνω θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκανα θόρυβο. Να η πνευματικότητα ανθρώπου, σε αυτά κρίνεται. Το πώς περπατάς. Το τι θόρυβο κάνεις. Πώς ενοχλείς τον άλλο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ στο μυαλό μου όταν πήγα στο Ινέβια, στον Όσιο Δαβίδ που ζούσε ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Με είχε εντυπωσιάσει όχι μόνο τι έλεγε, ο τρόπος που περπατούσε. Τόσο ανάλαφο σαν να δεν είχε προσβάλει την γη. Ήταν τόσο λεπτό όλη την ύπαρξη, ακόμα και το περπάτημά του δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σαν να δεν πατούσε στη γη και δεν ήθελε να προσβάλει τη γη. Δεν ήθελε να θίξει τη γη που πατούσε. Αυτή λοιπόν η ευγένεια που σε όλα φαίνεται είναι η πνευματικότητά μας. Δεν μπορείς να λες στον Θεό άνθρωπος και μιλάς άγαρμα, με αγένεια. Προσβάλλεις τον άλλο. Κοροϊδεύεις τον άλλο. Λες αστεία, τα σηκώνει άλλος. Κατάλαβε ποιος είναι πρώτα. Δέστε, αυτή είναι η πνευματικότητα. Δεν μπορεί να λέει ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και δεν στρώνεις το κρεβάτι σου. Δεν καθαρίζεις το σπίτι σου. Δεν καθαρίζεις το αυτοκίνητό σου. Δεν καθαρίζεις τα παπούτσια σου. Ναι, όλα αυτά είναι μια κατάσταση που εκεί κρίνει η πνευματικότητα. Θυμάμαι κάποιο παλικάρι θέλει να μου πει πριν το γάμο πώς να είναι στο γάμο. Του λέω να πλύνεις τα δόντια σου, να μην στάζουν σάλια από τα χείλη σου, να φοράς καθαρά ρούχα και σώρο και είσαι καλός γαμπρός. Πρέπει να του πω πνευματικά πράγματα. Αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Αν δεν προσέχεις την καθαριότητα του σώματός σου και είσαι αγενής, δεν μπορείς να κάνεις σχέση. Όλα αυτά φαίνονται πολύ αστεία. Είναι πνευματικά πράγματα. Δεν μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή τυπικά, να είναι ένας κανός συμπεριφοράς, να είναι ευγενής και γι' αυτό είναι χαζά. Αυτό όλα να προέρχονται μέσα από την εσωτερική μορφή, από την εσωτερική αλίωση του ανθρώπου, από μια εγρήγορση διαφορετική. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί. Και τι λέει το εκπληκτικό? Χωρίς να το επιδιώκετε. Να, εμείς στην Εκκλησία επιδιώκουμε, γι' αυτό νιώθουμε καταπίεση στην Εκκλησία. Και επιδιώκουμε γιατί δεν έχουμε Θεό. Γιατί δεν έχουμε Θεό, γιατί υπακούσαμε σε πέντε ηθικούς κανόνες και λέμε έχουμε το Θεό τώρα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το Θεό να βρεις, όχι τους κανόνες. Και όταν λοιπόν δεν βρεις τον Θεό, μένεις στους κανόνες και είναι εξαναγκασμός αυτή, είναι καταπίεση, δεν είναι ελευθερία. Λέει, όσο πλησιάζει τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί χωρίς να το επιδιώκετε σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με την Θεία Χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς. Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη του Θεού σας σκεπάζει. Δεν χρειάζεται λογισμούς, αλλά η χάρη του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μήπως, γιατί πέρασε αρκετή ώρα? Όταν την ευχή κάνουμε τον εαυτό μας, πολλές φορές θα την κάνουμε μηχανικά. Έχει αποτέλεσμα? Μηχανικός είστε. Το αποτέλεσμα αν έχει ή όχι θα μας το πείτε εσείς. Ανάλογα πώς νιώθετε, τι αλλαγή υπάρχει κλπ. Αλλά το μηχανικό μπορεί να σημαίνει και αδιαφορία. Δεν φαντάζομαι κάποιος να είναι καψούρης και να είναι μηχανικά, να προσεγγίζει τον σύντροφό του μηχανικά. Δεν υπάρχει καημός. Αλλά τι να κάνουμε, τέτοιοι είμαστε. Τέτοια είναι η διάθεσή μας. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ας το κάνουμε μηχανικά. Να έχουμε τη συνέστηση του μηχανικά, κάποια στιγμή μπορεί να είναι και πιο ουσιαστικά. Αυτό όμως που θα βοηθούσε για να μην γίνετε μηχανικά είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να μην γίνετε μηχανικά. Για παράδειγμα, χάρη, αν το κάνω στο λεωφορείο, στον δρόμο, περπατάω έτσι, ακούω το τραγούδι, βλέπω τον ΠΑΟΚ τι κάνει και κάνω το κομποσχοινάκι, μηχανικά θα το κάνω. Αν κάνω το κομποσχοινάκι και υπολογίζω τι θα κάνω με τις καταθέσεις μου, τι κάνω με τα χρέη μου, τις κάρτες μου, φυσικά μηχανικά το κάνω. Αν όμως έχω το χώρο μου και λέω τώρα τέλος, αδειάζω. Δεν σκέφτομαι, έρχομαι στο ταμείο μου, τότε ασφαλώς μάλλον δεν θα είναι τόσο μηχανική η προσευχή μας. Και ίσως να είναι πιο αποτελεσματική. Κανείς άλλος? Λοιπόν. Ναι. Και άλλες φορές θα ήθελα να το ρωτήσω. Πολλές φορές θα λέτε για τα παιδιά του καθηγητικού και μιλάτε λίγο για αυτό το πράγμα σαν το λέτε λίγο πριν. Κατηχήτρια είστε? Χιούμορ κάνω, χιούμορ κάνω. Κοιτάξτε, είναι παιδικά αποθυμένα γιατί είμαι του κατηχητικού. Για πέστε μου. Κοιτάξτε, το παιδιά του κατηχητικού καλά το κάνατε. Είναι συμβολικά το λέμε. Εννοούμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει μείνει στο τυπικό και το εξωτερικό. Που έμεινε στο τραγουδάκι και όχι στην ουσία. Σαφώς δεν κάνει κακό εάν το κατηχητικό είναι η φανέρωση μιας υγιούς πνευματικής ζωής. Σαφώς. Εμείς μιλούμε, ξέρετε, γι' αυτό που γίνεται τυπικό και υποκριτικό, όχι το σωστό. Το λέμε συμβολικά. Στα παιδιά αυτό, φαντάζομαι, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δηλαδή, σε κάποια ηλικία θα είναι έτσι, μεγαλώνοντας, ίσως αυτό το πράγμα, ας πούμε, το ανάγκη θα περάσει το χρόνο την επανάστασή τους, θα περάσει, αλλά θα έχουν όμως μια βάση. Βεβαίως. Βεβαίως, επειδή τώρα όμως εσείς, επειδή δεν είναι, τα μικρά δεν είναι εδώ, είστε εσείς που είστε μεγάλοι και έχετε τις βάσεις αυτές από κάποτε, γι' αυτό μιλάμε για το παραπέρα. Καταλάβατε? Δηλαδή λέμε τώρα, εσείς είστε μεγάλος άνθρωπος, όριμος, καταλαβαίνετε. Και λέμε τώρα, ας ξεφύγουμε από αυτό που μάθαμε, να πάμε στο παραπέρα. Καλό για την εποχή του. Αλλά αν αυτό το κρατούμε τώρα και δεν προχωρούμε, είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Σαφώς δεν κάνει κακό και μάλιστα αν δίνεται και σωστή αγωγή είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς μιλούμε για την εκτροπή ενός κατηχητικού που μας έμαθε τον υποκριτικό τρόπο ή τον τυπικό τρόπο που δεν αποκαλύπτει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό αλλά μια διασφάλιση σχέσης η οποία είναι υπακούς σε πέντε κανόνες και είμαστε μια χαρά. Εννοούμε για το παραπέρα. Και σαφώς ένας άνθρωπος που έχει μνήμες μπορεί να του βοηθήσουνε. Μπορεί όμως να είσαι και τέτοιες μνήμες που τον έχουν κλωβίσει τόσο πολύ που να χρειάζεται, πώς το λέμε, βαριοπούλα για να σπάσει αυτό η συνήθεια. Γιατί βεβαίως μπορεί να λέμε έχουμε μνήμη Θεού από τα κατηχητικά, αλλά είναι μια λάθος μνήμη Θεού. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να κάνουμε αρχή τώρα μια σχέση του Θεού από το μηδέν. Και πρέπει να κρεμιστεί με τη βαριοπούλα, το παλιό πράγμα. Δηλαδή κανείς να ζει μια συμπλεγματική σχέση, ενοχική, φοβική σχέση με τον Θεό και πολλά άλλα πράγματα και να ζει καθυλωμένος σε αυτό και να μπορεί να δει πρόσωπο Θεού. Δεν είναι ζώρικο και αυτό? Λέει, μα έχω μνήμη Θεού, είχαμε και τραγουδάκια, περνούσαμε καλά, κατασκηνώσεις, γεύτηκαμε τον Χριστό. Ναι, έχω αναφορά προς τον Χριστό. Αλλά ένα Χριστό που μέχρι τώρα το νιώθω βάσανο. Και δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Και μάλιστα αυτό μου φέρνει και τόσα ψυχολογικά προβλήματα που δεν μπορώ να έχω μια. Να ζω και απλά τη ζωή μου, να μην μπορώ να ευχαριστήσω και τη ζωή μου, για παράδειγμα. Εδώ. Δεν είναι απλό το παράδειγμα. Θέλει φαριοπούλα, χτυπά από πάνω για να σπάσει, για να του ξυπνήσει κάτι άλλο. Να του βγάλει συνήθεια. Για παράδειγμα, μπορεί κανεί, ανάλογα βέβαια και τι κατηχητικό, να μην το καταγορούμε, να το πούμε κι αλλιώ. Μπορεί κάποιο να είχε μια σχέση με τον Θεό δικανική, νομική. Θα κάνω αυτό για να μου δώσει ο Θεός έναν παράδεισο. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μάθει τι σημαίνει μετάνοια? Ζει τη μετάνοια σε μια δικασία αυτοδικαίωσης. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει αγάπη Θεού, τι σημαίνει προσωπική σχέση με τον Θεό. Και θέλει πάντα να έχει κάτι να αποδείξει στον Θεό για να σωθεί. Με έναν τρόπο αυτοδικαιωτικό. Ξέρετε πόσο δύσκολο αυτό κρεμίζεται? Κρεμίζεται πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά βεβαίως όμως έχει το πλεονέκτημα, αυτός τουλάχιστον έχει, ξέρει που να στραφεί. Έχει μια πεξίδα ζωής, ξέρει, στο Χριστό θα στραφεί. Αλλά είναι και μεγάλος αγώνας μετά να πάει στο παραπέρα, να γκρεμίσει το ψεύτικο και να κτίσει το αληθινό. Πατέρα, αυτό έχει σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως για το πνεύμα το δικό μας, για την εκτίμηση. Δεν ξέρω τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Δεν θυμάμαι πότε το είπα, είπα το πράγμα. Ναι, το είπα, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στην. Καλά. Κανείς άλλος, πέστε μου. Έχω παρατηρήσει όμως ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, οι οποίοι έχουν περάσει από την μαλακότητα, δεν έχουν γίνει μαλακότητα, συγκεκριμένοι, ίσως καμιά φορά βγάζουν και τα προηγούμενα και ζητούν από εσένα να περάσει αυτά τα προηγούμενα. Το έχουν πέτα σήμερα. Αλλιώς έτσι που το έρεσε. Έχετε πολύ δίκιο και σωστά το. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο και σωστά το εντοπίσατε, γιατί ο πόνος μπορεί να κάνει πιο σκληρό τον άνθρωπο, να τον κάνει να ζηλεύει, να φθονεί. Σου λέει, γιατί εγώ να περάσω αυτός και εγώ και αυτά και αυτός όχι. Και μάλιστα ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι μέσα από ένα θάνατο ή μια απώλεια. Ο άλλος σου λέει, γιατί πέθανε ο δικός μου πατέρας και όχι ο δικός σου. Και σαν να παρακαλεί ο άνθρωπος να πεθάνει και ο δικός σου, να είμαστε μια χαρά. Συμβαίνει αυτό. Όπως μου συνέβη και όταν άνθρωπος περάσει μια βαριά ασθένεια, ας πούμε καρκίνο. Επίσης, μου δημιουργεί η αίσθηση ότι το πρώτο αίσθημα που νιώθει ένας καρκινοπαθής ή συγγενής του είναι μια ενοχή. Θα ρίξει πως είναι υπεύθυνη. Το νιώθω σαν μια τιμωρία από τον Θεό. Κάτι κακό κανένα και τιμωρήθηκα. Νιώθουν ότι είναι καταραμένοι, ας πούμε, πέρασε αυτή την ασθένεια. Και πολλές φορές, όταν συμβεί και ο θάνατος, μου συνέβη αυτό αρκετές φορές, αυτή η ενοχή να μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Δηλαδή, εάν πεθάνει το παιδί κάποιου ανθρώπου που ήταν παντρεμένος, η επόμενη κίνηση είναι να κατηγορεί τον σύντροφο που το πέθανε. Δηλαδή, νιώθουν ενοχή ήδη για το θάνατο, προσπαθούν να ξορκίσουν την ενοχή κατηγορώντας τον άλλο για τις κακίες. Εσύ το πέθανες, εσύ είσαι κακός, γιατί είσαι να χαίρεσαι. Και βγει μια αντίδραση. Αυτά είναι ανθρώπινα βέβαια, συμβαίνουν. Και είπαμε ότι είναι δυνατόν ο πόνος να φέρει αγαθά αισθήματα και να συμπονέσει όταν το χειριστούμε και σωστά. Ναι, να το χειριστούμε σωστά, να το διαχειριστούμε σωστά και να αναφέρουμε αυτό τον πόνο στον Χριστό. Να το δώσουμε σε αυτό, να τον προσκομίσουμε στην αγάπη του Θεού, να το κάνουμε προσευχή. Να είναι αυτή η ευλεγησία, ευκαινησία που λέει ο Γερο Πορφύριος για να λιωθεί. Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Δηλαδή, αρχικά να έχουμε το φθόνο μας, τον πόνο μας, την αντίδρασή μας, τη ζήλια μας. Ανθρώπινα είναι αυτά. Αλλά αν τα κάνουμε προσευχή, σιγά σιγά λιώνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, λέει παρακάτω, ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός, δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει, δέστε τι λέει, πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Δέστε όμως τι εννοεί φαντασία. Φαντασία εννοεί το όλο του είναι. Και πράγματι δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να πετάει μέσα στα άστρα, μέσα στα άπειρο, μέσα στο μυστήριο, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον Θεό. Να είναι υψηπέτης, να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. Δέστε τι ορίζοντες έχει κανείς. Έχει πλούτο η ζωή του ανθρώπου που είναι του Θεού πραγματικά. Αν η δική μας ζωή είναι περιορισμένη, δεν έχει πλούτο. Είναι στενάχων, είναι περιορισμένη, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν έχει Θεό. Η ζωή με τον Θεό, η ζωή του Θεού έχει ενδιαφέρον. Δεν βαριέσαι, έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Υπάρχει φοβερός εσωτερικός πλούτος και κίνηση. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. Να γίνεται επούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Να είναι ελεύθερος. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Σκέτη δεν είναι ο φαντασιόπληκτος άνθρωπος που φαντασιώνεται. Όταν λέμε φαντασία σημαίνει ο νους μου, όλη η δύναμη του νου και όλη η δύναμη της καρδιάς να στρέφεται στον Θεό και στο μυστήριο της ζωής. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο άνθρωπος δηλαδή της προσευχής πετάει. Ζει τον Θεό, ζει την φύση, ζει τα πάντα. Ο άνθρωπος της προσευχής, όταν ζει τον Θεό, ζει και το οξυγόνο και τον αέρα που αναπνέει. Ζει την κτήση. Είναι παρόν στη ζωή. Ζει τους ανθρώπους. Είναι παρόν στις σχέσεις. Δεν είναι ένας νεκρός άνθρωπος, ένας αδιάφορος άνθρωπος. Δοξάζει για όλα τον Θεό. Βλέπει παντού την παρουσία και την χάρη του Θεού. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την ζει. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα εστερνίζεται, τα ζει, μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Δες, μου κάνει εντύπωση αυτό, λέει, μπαίνει στις λεπτομέρειες. Γιατί η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Ένα. Δεύτερο, δεν εννοεί λεπτομέρεια ένας άνθρωπος χολαστικός, ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένας περίεργος νους που δεν εισηχάσει και έχει λογισμούς και είναι αναλυτικός. Όχι, αυτή είναι αρρώστια. Μπαίνει στις λεπτομέρειες σημαίνει τι. Μπαίνει στη λεπτομέρεια της καρδιάς του, αυτόματα στη λεπτομέρεια της ζωής, αυτόματα με την καρδιά του, χωρίς κόπο. Είναι χαρά αυτό, είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι ο ίδιος λεπτός και μπαίνει στη λεπτομέρεια της ζωής, μπαίνει στην όλη ζωή. Για έναν άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό, έχει παχύνου. Ο άνθρωπος εκτός του είναι χοντροειδής, χοντράνθρωπος. Αγενέστατος, απρόσεκτος. Και τον άνθρωπο των λεπτών, που είναι λεπτός όχι ψυχικά, ένας περίεργος, υπερευαίσθητος και σχολαστικός άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος καρδιακά λεπτός, πνευματικά λεπτός, παρεξηγείται, δεν γίνεται κατανοητός, δεν γίνεται καταληπτός. Για έναν χοντρόν άνθρωπο, που είναι μέσα στα πάθη του και στην απροσεξία του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει τέτοια αρετή δίπλα του. Περνάει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Περνάει ένας λεπτός άνθρωπος, έχει τέτοια αρετή μέσα και του λέει: τι είναι αυτό, ανθρωπάκι είναι. Άστο. Δεν καταλαβαίνει. Τι κουβαλάει, τι θησαυρό κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι ακριβώς έγινε και στη γέννηση του Χριστού. Πού ήρθε ο Χριστός, στη Φάτνη. Πώς, λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Δεν τον πήρε κανείς είδηση. Γιατί ήταν ταπεινός. Ο λεπτός άνθρωπος που λέει εδώ είναι ο ταπεινός. Δεν τον παίρνει είδηση, δεν κάνει φασαρία, δεν κάνει τζέρτζελο να εντυπωσιάσει. Δεν είναι κύβαλο να λαλάζω. Έχει ζωή μέσα του. Και η ζωή δεν είναι φασαρία, δεν είναι πυροτέχνημα. Η εποχή μας έτσι θέλει τη ζωή, πυροτέχνημα. Δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι ειρήνη, είναι ταπείνωση, είναι σχέση. Είναι εμπειρία, είναι βίωμα. Γι' αυτό το λόγο ο χοντρός άνθρωπος δεν μπορεί να δει την αρετή πουθενά. Δεν μπορεί να δει αγίους. Ο λεπτός άνθρωπος βλέπει και στον πιο χονδρό άνθρωπο την εικόνα του Θεού. Ο λεπτός άνθρωπος βλέπει και στον πιο κακόν άνθρωπο την αρετή και τις δυνατότητες που έχει. Και μόνο ένας λεπτός άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ένα χοντρό άνθρωπο να αποκτά κάποια ευαισθησία. Όχι κάνοντας του κηρύγματα, με να υπάρχει με τη λεπτότητά του. Κάπου εδώ να τελειώσουμε. Λοιπόν, εκτός να ρωτήσετε κάτι θέλετε, κανείς όχι, δεν θέλετε. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Πιο τρεις ανακοινώσεις δηλαδή. Την Πέμπτη, επειδή την Κυριακή ξεχάσαμε να το πούμε χθες στην Εκκλησία, την Πέμπτη στις 5 η ώρα θα έχουμε ευχέλιο στην Εκκλησία. Πριν ένα Χριστούγεννα. Το ευχέλιο είναι ένα μυστήριο που τελείται για να θεραπεύονται κάποιες σωματικές και ψυχικές ασθένειες, αλλά και κάποια αμαρτήματα συγνωστά, καθημερινά, που δεν χρειάζονται εξομολόγηση, συγχωρούνται και αυτά, έχει αυτό το πνεύμα. Γι' αυτό το λόγο συνήθως πριν από μεγάλες γιορτές η Εκκλησία μας το κάνει. Γι' αυτό πριν τα Χριστούγεννα είπαμε να κάνουμε ευχέλιο. Όσοι θέλετε μπορεί να έρθετε. Την Πέμπτη, 5 η ώρα θα έχουμε το ευχέλιο. Τα Χριστούγεννα 5 η ώρα το πρωί, όπως όλες οι Εκκλησίες, και την Παρασκευή που είναι οι μεγάλες ώρες και η λειτουργία του Μεγάλου Βασίλειου και ο Σπυρός στο Χριστούγεννο 6 η ώρα το πρωί. Θα συναντηθούμε ξανά τη Δευτέρα μετά τα φώτα. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.